وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا. اور تیرا رب بستیوں کا ہلاک کرنے والا نہ تھا یہاں تک کہ اس کے مرکز میں رسول نہ بھیجتا. یتلو علیہم آیاتنا, جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سناتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا, کسی کو تباہ نہیں کرتا. اور یہاں خصوصی طور پر رسولوں کے بھیجنے کی جگہ بتائی گئی ہے کہ وہ کہاں بھیجے جاتے رہے. فی امہا, بستیوں کی ماں میں, یعنی مرکزی جگہ پر. کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو, اصل کو, اساس کو, بنیاد کو. اور بستیوں میں اصل, بڑی بستی یعنی مرکز مراد ہے. جیسے دنیا کا مرکز کیا ہے؟ مکہ. تو جب آخری ہدایت اللہ نے سب کے لیے بھیجنی تھی تو مکہ کا انتخاب کیا. اسی طرح جس جس خاص علاقے کی طرف رسول بھیجے تو دیہاتوں اور گاؤں میں نہیں بھیجے گئے بلکہ مرکزی شہروں میں بھیجے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دیہات اور گاؤں جو ہوتے ہیں وہ مرکزی شہروں کے تابع ہوتے ہیں. جو کچھ بڑے شہروں میں ہوتا ہے دیہاتوں اور گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. اور پھر شہروں کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سب کو سمیٹ لیں اپنے اندر. اب آپ دیکھیے کہ فی امہا رسولا جو ہے, یہ بڑی قابل غور بات ہے. یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا حتی یبعث رسولا, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یبعث فی امہا رسولا. تو یہاں سے ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دین کے کام کے لیے بڑے شہروں کو چنا, تو آج کے دور میں بھی دین کی تبلیغ کے لیے جو اہم مراکز بنائے جائیں وہ ایسی جگہوں پر ہوں کہ جہاں ہر قسم کی سہولتیں میسر ہوں, اور وہاں سے فیض پہنچے ان علاقوں کو بھی جہاں یہ سب کچھ میسر نہیں. دنیا کے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں, کوئی آپ کو فیکٹری لگانی ہو, کوئی آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہو, کوئی آپ کو یونیورسٹی بنانی ہو, تو اس کے لیے آپ کس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں؟ جہاں ریسورسز ہوتے ہیں, جہاں فیسلٹیز ہوتی ہیں, جہاں لوگ موجود ہوں کہ جو اس کام کو کر سکیں. یعنی کرنے کو تو دور دراز کے جنگل جو ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہیں, بہت پرسکون جگہ ہیں, پکنک پوائنٹس ہیں, لیکن ایسی جگہوں پر پھر آپ صرف ریلیکس کر سکتے ہیں, آرام فرما سکتے ہیں. وہاں پر تیز رفتار کام نہیں ہو سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حتی یبعث فی امہا رسولا. اور اسی لیے ام القریٰ مکہ کو کہا گیا. ابھی پیچھے بات گزری نا کہ اولم نمکن لہم حرم آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء. اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو کیا بنایا؟ حرم آمنا بنایا. اگرچہ وہ ایک بیاب و گیا وادی تھی لیکن جغرافیائی اعتبار سے اور امن کے اعتبار سے وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں ہر طرف سے قافلے گزرتے تھے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ روم اور ایران کی پرانی کشمکش تھی, کبھی ایک غالب آتا کبھی دوسرا غالب آتا. یہ دونوں سپر پاور تھی اپنے وقت کی. ان کی کشمکش کی وجہ سے ان کی خوب خوب لڑائیاں ہوتی. ان لڑائیوں کی وجہ سے جو بین الاقوامی تجارت تھی اس کا مرکز مکہ کی طرف منتقل ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ کسی بھی علاقے میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو انویسٹرز کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور علاقوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح روم اور ایران کی سیاسی کشمکش کی وجہ سے عرب عمومی طور پر اور مکہ خاص طور پر تجارت کا مرکز بن چکا تھا. اس کی ایک اور وجہ بھی تھی, اور یہ کہ سب لوگ حج کرنے کے لیے اذن فی الناس بالحج مختلف علاقوں سے سالانہ یہاں اجتماع ہوتا تھا, اور اس موقع پر بھی بہت تجارت پھلتی پھولتی تھی کیونکہ جو چیز جہاں پہنچ جاتی وہ سمجھے کہ سارے علاقوں میں پھیل جاتی. یعنی کسی کو بھی اگر شعر و شاعری کو عروج دینا تھا یا کسی اور چیز کو، تو اس کے لیے حج کے موقع پر میلے منعقد ہوتے تھے، اور وہاں سے پھر جتنے بھی قافلے آتے، مختلف طرف سے لوگ آتے، وہ نئی نئی چیزوں کو وہاں سے لے کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتے اور وہاں انٹروڈیوس کراتے. مکہ کی پوزیشن آپ سمجھ رہے ہیں نا، روم، یونان، مصر، شام، ہندوستان، انڈونیشیا، مشرقی افریقہ، ان کے ساتھ جتنی تجارت تھی وہ کہاں ہوتی تھی؟ آ کے یہاں. اور قافلے گزرتے بھی یہیں سے تھے، آگے کو جاتے تھے، یعنی شام کی طرف سے آتے، یمن کی طرف نکل جاتے، یمن سے پھر ہندوستان وغیرہ کی طرف، اور اسی طرح واپس. کیونکہ روم اور ایران کی جنگوں کی وجہ سے یہاں کے راستے جو تھے عموماً بند ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب جیسے پیدا کر دیا اس علاقے کو ام القریٰ بنانے کا. اچھا، جب ہر طرح کی تجارت وہاں سے پھیل رہی ہے، شعر و شاعری پھیل رہی ہے اور باتیں پھیل رہی ہیں، تو جب دین اسلام کا پیغام یہاں پر آیا تو وہ بھی ایک نیچرل طریقے سے انٹروڈیوس ہو گیا، حبشہ کی طرف، شام کی طرف، ہر طرف جہاں جہاں سے لوگ آتے جاتے. اور اس کے بعد اگر مدینہ بھی مرکز منتقل ہوا تو اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہو، کیونکہ روٹ وہی بنتا تھا شام وغیرہ کی طرف جانے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کی ہدایت کا سامان کیا تو اس کے لیے جہاں لوگوں کا انتخاب کیا وہاں خاص علاقوں کا بھی انتخاب کیا. وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور نہ تھے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو گئے تھے. یعنی ہدایت بھیجنے کے بعد، نبی بھیجنے کے بعد، جب بستیوں والے ایمان نہ لائے اور شرک پہ جمے رہے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور یہاں بستیوں کے رہنے والوں کے ظالم ہونے سے مراد کیا ہے؟ ان کا شرک پر اڑے رہنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. آپ نے بھی شاید سنا ہو، بہت سے لوگ مستقل طور پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ آپ کراچی کیوں آئیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کسی گاؤں میں جاتی اور یہاں کیوں پڑھاتی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کچی بستی میں جا کے پڑھایا کریں. ہمارے نزدیک تو سب انسان ہیں، دین کا پیغام تو سب کے لیے، لیکن ایک جگہ کی بجائے دوسری کا انتخاب کس بنا پہ کیا جاتا ہے؟ کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، کون لوگ ایسے ہیں کہ جہاں سے پیغام دوسروں تک تیزی سے پہنچ سکتا ہے، اور کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پہنچانا صرف پھر ان کو ہی پہنچانا ہے. کیا اگر لوگ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں یا مختلف علاقوں میں جا کر اپنا کام کاج کرتے ہیں، تو کیا دین کو اس بات کی آج ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم سب ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس سے تیزی کے ساتھ پیغام دنیا تک پہنچے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں بری بات نہیں کہ انسان کسی دیہات میں جا کے بیٹھے، زیادہ پرفضا مقام ہوتا ہے، زیادہ پرسکون جگہ ہوتی ہے، لیکن اس سے اس دیہات کے لوگ تو سیکھ جائیں گے، اور لوگ وہاں کیسے پہنچیں گے؟ تو مرکز کے لیے مرکزی مقام کا انتخاب جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور یہ تبلیغ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. اس سے مراد کوئی دنیا کی محبت یا کسی خاص طبقے کے مفادات کو بچانا نہیں ہے، یا کسی خاص طبقے کی غلامی نہیں ہے. آپ صرف پڑھے لکھے لوگوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ ان پڑھ لوگوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ بھائی پڑھے لکھوں کو پڑھا دیں گے تو وہ آگے جا کے ان پڑھوں کو بھی پڑھا دیں گے، اور اگر ان پڑھوں کو بھی پڑھاتے رہے تو وہ تو خود بھی شاید نہ سیکھ سکیں، دوسروں تک کیسے پہنچیں گے؟ اور یہ اعتراضات ہم میں سے کون کرتا ہے؟ ہم خود مسلمان کرنے والے ہیں. کیا یہ ذمہ داری صرف مجھ پہ ہے یا ان چند لوگوں پر ہے؟ کیا اللہ کے دین کو پہنچانا ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ یہ ذمہ داری ادا کریں، آپ ادا کرنے والوں کے پیچھے پڑے ہیں. میڈم، یہ جو خواہشات کی پیروی اہل مکہ کی بتائی جا رہی ہے، تو اگر ہم غور کریں تو ان کے پاس تو پھر بھی کوئی ریزنز تھے. ان کی معیشت جانے کا ان کو خوف تھا، سرداری کا خوف تھا، اور پھر یہ تھا کہ ان کے پاس ایک پرانا دین آبا و اجداد کا چل رہا تھا اور ایک نیا دین آ رہا تھا جس کی ان کو پیروی کرنی تھی. یعنی ان کے پاس اگر ہم کوئی ریزنز دیکھیں بھی نا تو کچھ ریزنز تھے. آج ہمارے پاس کیا ریزنز؟ انہوں نے تو ابھی اسلام کی وہ بلندی نہیں دیکھی تھی جو اسلام آنے کے بعد عطا ہوئی. تو ان کو تو ایک فیوچر بتایا جا رہا تھا نا. آج ہمارے پاس تو ماضی ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے جو عروج حاصل ہوا. تو آج ہم کون سی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو میڈم ہماری اپنی خواہشات بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس تو لوگوں کی امپورٹڈ خواہشات ہیں. بالکل صحیح. جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں ہماری اپنی کیا خواہشات ہیں؟ وہ تو مجاور بنے ہوئے تھے نا مکہ کے. آج ہم جو امپورٹڈ خواہشات ہیں ان کے مجاور بنے ہوئے ہیں. ان کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اور ان خواہشات کی پیروی میں ہم ایک دین جس کے کہ ہم ریزلٹس جانتے ہیں اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور پھر ان کے پاس جو مکہ کی سرداری تھی یعنی ایک سٹیٹس بھی تھا, ہمارے پاس آج کیا ہے؟ دنیا میں ہمارا بحیثیت قوم کیا مقام؟ ذہنی طور پر ہم غلام ہو چکے ہوئے ہیں نا ان لوگوں کے. اور غلامی جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے بھی دیکھا ہے کہ وہ تو انسان کا کردار, انسان کا دین, ہر چیز چھین لیتا ہے. اس کا لائف سٹائل, اس کی سوچ, اس کی نظر, اس کی ہر چیز مسخ ہو کے رہ جاتی. اور میڈم بنی اسرائیل پہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا احسان یہ بھی تھا کہ باوجود غلامی کے اللہ تعالیٰ نے ان کی آئیڈینٹی نہیں ختم کی تھی. ان کی اپنی آئیڈینٹی رہی تھی باوجود غلامی کے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی تو لوگوں کی آئیڈینٹی کیا ان کا ریلیجن بھی ختم کر دیتی ہے. تو آج کل جو میں بچیوں کو لباس پہنتے ہوئے دیکھتی ہوں, میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کل کی مائیں ہیں. اگر آج ان کا یہ لباس ہے تو کل ان کے بچوں کا لباس کیا ہوگا؟ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی اور کچھ کہے گا؟ میم یہ آیت 51 ہے, اس میں وصلنا لہم القول سے جو تبلیغ کا نقطہ پتہ چلتا ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم تبلیغ کرنے نکلتے ہیں تو ہم لوگوں کو آئسولیٹڈ یا آئسولیٹ کر کے نہیں چھوڑیں گے کہ ہم نے ونس ان اوائل ایک پروگرام ترتیب دیا تھا اس کے بعد ہم نے انہیں چھوڑ دیا, بلکہ دیر شوڈ بی اے فالو اپ. لائک جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو وصلنا کہ اس کے بعد پھر کیا ہو, پھر اس کے بعد کیا ہو. یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ, قرآن کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے جب ہم دین پھیلانے نکلیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ واضح پلان ہو کہ ہم ایک دفعہ کوئی کام کر کے نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ اس کی کڑی سے کڑی جوڑتے چلے جائیں گے اور اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے جاتے چلے جائیں گے. گویا دوسرے معنی میں دین کا کام کوئی محض ایک جذباتی رو میں بہ کے کرنے والا کام نہیں, کہ ایک دفعہ آپ کو جذبات میں خیال آ گیا کچھ کرنے کا اور آپ نے اپنا کام کیا اور اس کے بعد پھر آرام کیا. کیونکہ دنیا کے معاملات میں بعض اوقات ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو دین کے معاملات بہت حکمت کے ساتھ طے ہونے چاہیے. اور دنیاوی کاموں میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام اگر آپ کر کے چھوڑ دیں گے, اس کا فالو اپ نہیں کریں گے, تو وہ کیا ہوا بھی کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا, گویا نہیں کیا گیا. تو مسلسل کوشش, جسے کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یعنی جہاد زندگانی یا دین کے راستے میں اگر آپ اس کو لیں کہ دین کے راستے میں جو سٹرگل ہے اس میں بھی یہ تین نکات بہت اہم ہیں. نمبر ایک, یقین محکم, کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے درست ہونے پر آپ کو پختہ یقین ہو کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں بھی شیکی ہوئے, کہیں بھی آپ خود ڈگمگا گئے, کہیں بھی آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دوسروں کو نہیں بتا سکیں. اور عمل پہ ہم مستقل طور پر کام, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ ہو. کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام جو خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل طور پر ہو وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے جو کبھی کبھار کر لیا جائے. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو شاید یہ نصیحت کی تھی کہ عبداللہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا کہ ہاں وہ رات کو نماز پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی. چھوٹی سی نیکی بھی کرو, چھوٹا سا کام بھی کرو لیکن مستقل کرو, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مثلاً آپ ایک پودا لگاتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں وہ مہم چلتی ہے نا شجر کاری کی, ہر سال ہوتی ہے مہم, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر درخت کوئی نہیں ہے نظر آتے. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس مہم میں تو ہر چھوٹا بڑا درخت لگا رہا ہوتا ہے, پھر کچھ تو اس موسم میں جڑ پکڑ لیتے ہیں اور خود بےچارے بڑھنے لگتے ہیں جدھر کو منہ آئے, اور کچھ کو اس کے بعد کوئی پوچھتا نہیں, نہ کوئی پانی دیتا ہے, نہ کوئی ان کا خیال کرتا ہے, اور وہ لگانے کی افٹ بھی جاتی. تو یہ ایک بہت اچھی بات انہوں نے اٹھائی کہ دین کا کام بھی مستقل طور پر ایک فالو اپ چاہتا ہے, یعنی محض کوششیں بکھری ہوئی نہ ہو. جیسے آپ ایک کھیت اگانا چاہتے ہیں تو دانا بکھیر کے آپ چلے آئیں, نہیں, ترتیب سے ڈالیں گے, وقت پہ پانی لگائیں گے, پھر دیکھ بھال کریں گے, جب جا کر اس سے کوئی پھل نکلے گا یا اس سے کوئی پیداوار آئے گی. جو پانی کنٹینیوسلی گرتا رہتا ہے, چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو, وہ پتھر سے سوراخ کر دیتا, پتھر گس جاتے ہیں. آئندہ کے لیے آپ ضرور کچھ اپنی پرائرٹیز طے کیجیے. جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں, خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو, لیکن ایسے کاموں کے بارے میں سوچیں کہ جن کو آپ نبھا سکیں اور اس کو آپ آگے لے کے چلیں اور ایک طرح سے لائف ٹائم کمٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے, کچھ شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہو سکتے ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, کچھ زندگی بھر ساتھ چلتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایسا فیلڈ ضرور اختیار کریں کہ جس میں اگر آپ چلتے جائیں تو خواہ تھوڑا ہی چلیں, لیکن چلتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ اسی شعبے کے ماسٹر بن چکے ہوں گے. بہت سے لوگوں کے ناکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں آ کے بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ آپ جذبات میں ایک بہت بڑا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائیں, کتنی دیر اٹھائے رکھ سکتے ہیں؟ وقتی طور پر آپ نے کسی مقابلے میں حصہ لیا ہو تو آپ ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں بڑی سے بڑی, لیکن وہ اٹھا کے چل نہیں سکتے. مثلا ایک عام شخص اگر 10 کلو گھی کا ڈبہ اٹھا کے چلے تو تھوڑی دیر میں تھک جائے گا, لیکن جن لوگوں نے اتنا یا اس سے زیادہ ویٹ پٹ آن کیا ہوتا ہے وہ 10 کیا 20 کیا 30 کیا ساتھ لیے لیے چلتے پھرتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے ساتھ گرو کیا ہے. تو بالکل اسی طرح بڑے بڑے کاموں میں چھلانگیں نہ لگائیں, کوئی بھی کام شروع کریں چھوٹے سے ابتدا کریں, لیکن پوری یکسوئی اور کمٹمنٹ کے ساتھ, اور پھر اس کو نبھائیں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں کیسا تجربہ اور کیسی اسکل اور کیسا, یعنی آپ کی شخصیت کیسی نکھرتی ہے اور کس طرح آپ اس میں رسوخ حاصل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا, تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو یہ آسانی کا طریقہ ہے, قدم قدم چلتے جاؤ. دو چیزیں اگر انسان کے سامنے ہوں کہ وہ چل رہا ہے اور دوسرا یہ کہ صحیح سمت پہ چل رہا ہے, تو سب ٹھیک ہے, منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر چلنا رک جاتا ہے تو بڑی سے بڑی صلاحیت ضائع ہو جائے گی. یا آپ چل تو بہت اچھا رہے ہیں لیکن صحیح سمت میں نہیں چل رہے, تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیشہ کوئی بھی ایفرٹ جو آپ دین کے لیے کریں, نمبر ایک یہ کہ وہ ایم لیس نہ ہو, اینڈ کو سامنے رکھ کے ابتدا کریں. اپنا گول, ٹارگٹ, ایم بہت واضح رکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کرنا ہے آپ کو. اور نمبر دو یہ کہ آپ اپنی معتدل رفتار کے ساتھ چلتے رہیں, مسلسل چلتے چلے جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ ایک دن منزل پا لیں گے. اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کو سنانا چاہوں گی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا, یہ فلاں عورت ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے. آپ نے فرمایا, ٹھہرو, تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھو. اللہ کی قسم, اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ. یعنی عبادات میں بھی اعتدال ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک وقت میں اتنی عبادت شروع کر دو کہ چند دن کے بعد گھبرا اٹھو اور اس کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ. اور پھر آپ نے فرمایا, اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے, ہمیشہ وہ کام کرے. ایک اور حدیث ہے, حضرت انس سے روایت ہے کہ تین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر آئے، ان سے آپ کی عبادت کے بارے میں تفصیلات پوچھیں، جب بتائی گئی تو انہوں نے اس کو کم سمجھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بھی کم سمجھا، اور کہا کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، ہمیں تو زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو آپ ان کے پاس تشریف لائے، ان سے پوچھا کہ تم نے اس طرح کہا ہے؟ جب انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو، سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، یہ سارے کام میری ہی سنت، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. تو گویا ساری رات عبادت کرنے کا تصور درست نہیں، کیونکہ مستقل طور پر انسان اس کو نبھا نہیں سکتا، ہمیشہ روزے سے رہنا درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، یعنی ایکسٹریمسٹ ہلاک ہو گئے. آپ نے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یقیناً دین آسان ہے اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پہ غالب آ جاتا ہے، یعنی ایسا انسان پھر مغلوب ہو جاتا ہے اور دین پہ عمل چھوڑ بیٹھتا ہے. فرمایا بس تم سیدھے رستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پہ خوش ہو جاؤ، صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد حاصل کرو. بخاری کی حدیث میں آتا ہے سیدھے رستے پہ رہو، میانہ روی اختیار کرو، صبح اور شام اور کچھ حصہ رات کو عبادت کے لیے چلو، میانہ روی اختیار کرو، تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا یہ رسی کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے باندھی گئی؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت زینب کی رسی ہے، وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں تاکہ سستی دور ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دو، تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے، جب سست ہو جائے تو وہ سو جائے، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اذیت دے دے کر جگائے پھر سو جائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے، اس لیے کہ جب وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اس کو یہ علم نہیں ہوگا کہ شاید وہ اپنے طور پر مغفرت کی دعا مانگنے لگے یا اپنے حق میں بد دعا کر رہا ہوں، یعنی الٹا ہی نہ کچھ، کیونکہ نیند کی حالت میں آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں اور وہ کچھ اور جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی ہے اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا، بہت لمبی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تنہائی کی نماز لمبی ہوتی تھی آپ کی نفل نماز، لیکن جب لوگوں کو لے کے کھڑے ہوتے تو درمیانی ہوتی. اور درمیانی سے کیا مراد ہے، اگر آپ وہ صورتیں یاد رکھیں جو مختلف نمازوں میں آپ پڑھتے تھے تو آپ کی نماز بھی درمیانی ہو جائے گی، درمیانی سے مراد قل ہو اللہ پڑھنا ہی نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نمبر ایک کام وہ کریں جو آپ کے بس میں ہو، یہ نہیں کہ محض دوسروں کی دیکھا دیکھی، وہ فلاں یہ کرنے جا رہی ہے میں بھی کروں گی، اور وہ آپ کرنے کے قابل نہ ہو. وہ کریں جو آپ کر سکتے ہوں اور پھر جو کرنے کا کمٹ کریں اس کو نبھائیں، یہ نہیں کہ آپ کمٹ تو کر لیں اور پھر کرنے کا وقت آئے تو بھول جائیں اور لوگ انتظار میں بیٹھے رہیں. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا اس میں پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگیں کہ ہم تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم تو کچھ شروع نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ ہم کچھ نبھا ہی نہیں سکتے، اس طرح تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں، چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے کے، اس سے پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں. ہر شخص کا سٹیمنا مختلف ہوتا ہے، ہر شخص کی نیند مختلف ہوتی ہے، کچھ لوگ چار پانچ گھنٹے سو کے بالکل فریش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جب تک 8 گھنٹے نہ سوئیں تو وہ پوری طرح کام نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے, تو کوئی ایک پیٹرن آپ سب فالو نہیں کر سکتے, ہر ایک کا مختلف ہوگا. ایکچولی کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے, آپ کا اپنا کنونس ہونا ضروری ہے. کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی کام نہ کیا کریں, جو کریں پہلے اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا یہ مجھے کرنا بھی چاہیے, کیا یہ درست ہے. جب تک اس کی درستگی کا یقین نہ ہو جائے, تعین نہ ہو, شروع نہ کریں. یہ نہیں کہ آپ چل پڑے آنکھیں بند کر کے, کسی نے کہا ادھر چلو کہ چلتے ہیں, نہیں سوچا کدھر جا رہے, تھوڑا چلے تو پھر کہا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں, پھر وہاں سے پلٹے. نہیں, چلنے سے پہلے سوچیں, عقل مندی یہی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.